w internecie zaś można obejrzeć wszystkie nasze spotkania w ramach Salonu Ekonomicznego. Wystarczy wejść na stronę www.polskieradio.pl/trójka/ekonomiczny lub na www.forsal.pl. Do usłyszenia. Łukasz Korycki i Paweł Sołtys. Salon Ekonomiczny Trójki i Dziennika Gazety Prawnej. Zapraszamy do reklamy. Jak zostać prezydentem Ameryki i podbić świat? Zobacz, jak mistrzowsko robi to Kevin Spacey w serialu House of Cards. Tylko w Alekino Plus maraton pierwszego i drugiego sezonu najbardziej kontrowersyjnej serii ostatnich lat. Włącz Alekino Plus 23 i 24 maja oraz 30 i 31 maja o godzinie 20.10. Oglądaj na platformie NC+. Wiatr nad wsią rozgonił chmury, tak jak kogut swoje kury. Kto pokocha dziś rolnika? Kasia? Zosia? Weronika? No właśnie, która z pań będzie gotowa na wielką miłość? Może to ty pragniesz zmienić swoje życie? Włącz telewizyjną jedynkę. Rolnik szuka żony. Jutro 20.25, telewizyjna jedynka. Joho! Mimo sasu dla sobie? Myślałaś o wolnym dniu? Łosto w chłopu prasowanie, spakuj manatki i przyjedź do Termy Białka kompleksu basenów termalnych. Z dzieciskami lub kumoskami. Co by zregenerować siły, skorzystać z zabiegów spa, wymasować kozdą część ciała i nadrobić zaległości z koleżankami. Bilety promocyjne nawet do 50% taniej kupuj online na termabiałka.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 20 maja, minęła 19. Serwis Trójki przedstawią Małgorzata Spór i Benjamin Filip. Parlament w Kijowie uchwalił umowę pokoju i zgodę. Jutro na Ukrainie kolejne spotkanie przy okrągłym stole. Premier Donald Tusk nie zamierza podawać ręki liderowi nowej prawicy. To, co Korwin-Mikke opowiada o polskich kobietach, to jest tak naprawdę przestępstwo, to co robi, a poza tym ohydne. To reakcja na wczorajsze słowa Janusza Korwin-Mikkego. Woda pod Tatrami opadła. Prawdopodobnie jutro turyści znów będą mogli wejść do Doliny Kościeliskiej. Jutro kolejny okrągły stół na Ukrainie. Ma do niego dojść na południu kraju w Mikołajowie. Tam też odbędzie się specjalne posiedzenie rządu, który, jak deklaruje szef ukraińskiego MSZ-u, chce pokazać, jak ważne są dla niego regiony. W przeddzień tego spotkania parlament w Kijowie przyjął umowę pokoju i porozumienia. Poparli ją deputowani rządzącej większości i opozycji. Liczą na to, że umowa pomoże zakończyć konflikt na wschodzie kraju. Jakie zapisy znalazły się w tej umowie, o tym nasz korespondent. Parlament wezwał wszystkie strony konfliktu do rezygnacji z radykalnych działań. Kluczowe kroki dla pokoju to realizacja porozumień genewskich z 17 kwietnia, organizacja okrągłych stołów, a także wybory prezydenckie, które mają się odbyć w tę niedzielę. W związku z tym ostatnim wydarzeniem parlament apeluje do Ukraińców o udział w głosowaniu i nieprzeszkadzanie innym w udziale w wyborach. Rada Najwyższa zobowiązuje się też do przeprowadzenia reformy konstytucyjnej. Parlament ma też zapewnić pełnię praw osobom mówiącym po rosyjsku. W uchwale powtórzono także, że uczestnicy masowych akcji mogą liczyć na amnestię. Rada Najwyższa zaapelowała, aby wszystkie siedziby władz, ulice i place zostały opuszczone przez manifestantów. Może to oznaczać, że rządząca większość chce także, aby zniknęły stojące od rewolucji namioty na Chreszczatyku i Placu Niepodległości w Kijowie. Piotr Pogorzelski, Polskie Radio Kijów. Premier ostro o słowach Janusza Korwin-Mikkego. Według Donalda Tuska to, co lider Kongresu Nowej Prawicy opowiada o kobietach, to jest przestępstwo. W ten sposób skomentował słowa, jakie padły wczoraj na antenie TVN24. W rozmowie z Pawłem Kowalem z Polski Razem Korwin-Mikke mówił, tu cytat, gdyby pan się znał na kobietach, to pan by wiedział, że zawsze się troszkę gwałci. One zawsze trochę udają, że się stawiają. Trzeba wiedzieć, kiedy można, a kiedy nie można. Premier tak to skomentował. Właściwie to powinno być penalizowane, bo właściwie w polskim prawie są przepisy, które mówią o tym, że nie wolno bezkarnie naruszać godności, na przykład ze względu na płeć. Moim zdaniem to, co Korwin-Mikke opowiada o polskich kobietach, to jest tak naprawdę przestępstwo to, co robi, a poza tym ohydne. No. I nie ma to nic wspólnego z polityką. Ja takiemu człowiekowi ręki nie podam, który ma takie wyobrażenie kobiety. To znaczy, że trzeba jej odebrać prawo do głosowania i że tak naprawdę każda jest gwałcona, bo de facto tego chce, etc., etc. W sprawie głosowania Janusz Korwin-Mikke tłumaczył tak. Kobiety głosują na mężczyzn, więc z punktu widzenia kobiety w polityce lepiej by było, żeby kobiety nie głosowały. Mi nie zależy na tym, by kobiety były w polityce, więc nie głosują. Lider Kongresu Nowej Prawicy zadeklarował też, że jest wielbicielem Margaret Thatcher, która była przeciwna prawom kobiet do głosowania. ABW twierdzi, że jej działania związane z Brunonem Kwietniem były prowadzone zgodnie z prawem. To reakcja na doniesienia Gazety Wyborczej. Dziennik napisał, że podejrzewany o przygotowywanie zamachu terrorystycznego na Sejm zrezygnował z tych planów miesiąc przed zatrzymaniem. Miał poinformować o tym w e-mailu jednego z członków grupy, którą szkolił. Napisał też, że wie o tym, iż jest on policjantem. Adresatem e-maila miał okazać się Kamil, jeden z agentów ABW, którzy niemal w całości tworzyli grupę Brunona Kwietnia. Ta osoba najprawdopodobniej jest jednym ze świadków incognito, ale o tym przekonamy się, kiedy świadkowie incognito zostaną przesłuchani przed sądem. Jednak jak zaznacza mecenas Maciej Burda, to nie przełom w sprawie, bo przed sądem obrona od początku lansuje tezę, że Brunon Kwiecień odstąpił od pomysłu przeprowadzenia zamachu. Obecnie dla obrońców istotniejsze są zeznania jednego ze studentów, których oskarżony miał nakłaniać do przeprowadzenia zamachu. Obrona wyszukała mail, który pan Brunon Kwiecień wysłał do tegoż świadka, z którego to maila wynika propozycja na zasadach pełnej dobrowolności wzięcia udziału w tym przedsięwzięciu. Brunon Kwiecień usłyszał w sumie 9 zarzutów. Jednym z nich było nakłanianie innych osób do przeprowadzenia zamachu na Sejm. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Są szanse na to, że już od jutra Dolina Kościeliska i zlokalizowana tam jaskinia mroźna znów będą dostępne dla turystów. Niedawna powódź spowodowała, że górskie potoki wezbrały w wielu miejscach. Masy wody wylały m.in. właśnie w najpopularniejszej polskiej Dolinie Tatrzańskiej. Żywioł w kilku miejscach znacznie uszkodził poprowadzony tamtędy szlak i Dolinę Kościeliską trzeba było zamknąć. Prace przy odbudowie szlaku cały czas trwają, zapewnia Mirosława Kwiatkowska z Centrum Informacji Turystycznej. Woda już na tyle opadła, że śladu po powodziach nie ma, a szlaki, no niektóre są uszkodzone, są jakieś wyrwy, są obsunięcia w niektórych miejscach, ale myślę, że nie przeszkadzają w uprawianiu turystyki. Nie są to szkody, które by zagrażały komukolwiek, czy w znaczący sposób utrudniały. Jeśli tylko nie dojdzie do kolejnego załamania pogody, to i woda w jaskini mroźnej powinna opaść na tyle, że i ona zostanie udostępniona turystom. To był serwis Trójki. Sport w Trójce, Adam Malecki. Po dniu przerwy i odpoczynku kolarze wrócili do rywalizacji w Giro d'Italia. Dziś odbył się 10. etap, a po raz trzeci w tegorocznej pętli wygrał Nasser Buani. Francuz na finiszu wyprzedził Włocha Giacomo Nizzolo i Australijczyka Michaela Matthewsa. Polacy dziś jechali bardzo towarzysko w zbitej grupie i przyjechali na metę razem. 37. miejsce zajął Przemysław Niemiec, 38. był Paweł Pojliański, a 39. Rafał Majka. W klasyfikacji generalnej zmiany nie ma. Liderem pozostał Australijczyk Cadel Evans. Trzecie miejsce zajmuje Majka, traci minutę i 10 sekund. Przy okazji zachował też białą koszulkę dla najlepszego młodzieżowca. Giro d'Italia to jedna z najbardziej prestiżowych imprez kolarskich na świecie. W tenisie takim wydarzeniem jest French Open. Pewne gry w turnieju głównym na kortach Rolanda Garrosa są trzy Polki. Agnieszka Radwańska, Urszula Radwańska i Katarzyna Piter. Inne nasze reprezentantki, Paula Kania i Magda Linet, muszą przedrzeć się przez kwalifikacje. Dziś poznały rywalki. Kania zmierzy się w pierwszej rundzie z Amerykanką Madison Brangleą, a Linet z Rosjanką Ksenią Pierwak. Rywalizacje rozpoczną w środę, a turniej główny rozpocznie się 25 maja. To nie koniec informacji tenisowych. Alicja Rosolska, grająca w parze z Kanadyjką François Bandą, awansowała do ćwierćfinału debla w turnieju w Strasburgu. Także w 1/4 finału gry podwójnej, ale w Norymberdze zagra Katarzyna Piter. Polka występuje w parze z Gruzinką Oksaną Kalasznikową. W Mińsku za to trwają Mistrzostwa Świata elity w hokeju na lodzie. Finlandia jako ostatnia drużyna zapewniła sobie awans do ćwierćfinałów. Awans dała Finom porażka Łotwy ze Szwajcarią. Gdyby dzisiaj Łotysze pokonali bez dogrywki Szwajcarów, to oni znaleźliby się w najlepszej ósemce turnieju. Oprócz Finlandii w 1/4 finału zagrają Kanada, Szwecja, Francja, Czechy, Rosja, Stany Zjednoczone i Białoruś. Bardzo ciepło, ale i burzowo do końca tego dnia. Najbliższa noc pogodna na zachodzie, a poza tym możliwe przelotne opady. Temperatura w nocy od 10 do 14 stopni. Jutro najładniej na zachodzie, z kolei w centrum i na wschodzie możliwe przelotne opady. Na Podlasiu burze, także z gradem. Temperatura jutro od 21 stopni w Trójmieście i na Mazurach do 27 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. I to wszystko w audycji popołudniowej. 7-8 już minut po 19. Agnieszka Łukasiewicz, Agnieszka Stępień, Dariusz Pieruk i Robert Cantwright. Do usłyszenia i do jutra, a już za chwilę w Trójce Wagle. Zapraszamy do reklamy.

Dobry wieczór Państwu, hrabia mi cudownika jak numer PESEL. Zapraszam na Magię Wagli dzisiaj w składzie, no w duecie pełnym składzie. Chociaż nie ma cały czas Bartka Gila, bo Bartek Gil tak podróżuje. Jeno nas dwóch Wagli. No i pani Iwanka Kunewa oczywiście. Co to ja chciałem? Aha, chciałem się z Państwem przywitać, gdyż się przecież nie słyszeliśmy w ostatnim tygodniu, więc witam Państwa serdecznie. I już nie pamiętam, czy obiecywałem, czy nie obiecywałem, czy coś tak tylko marudziłem, ale mówiłem, że na którąś czarną audycję przyprowadzę artystów, którzy wywarli, no nie tylko na mnie, ale na całe rzesze muzyków na całym świecie, no nie wiem, jak to określić, żeby no, przełomowe z całą pewnością niezwykle inspirujące i z całą pewnością w wielu przypadkach w ogóle zdecydowali owi artyści o tym, że muzycy po ich wysłuchaniu postanowili pójść inną na przykład drogą niż szli do tej pory i tak dalej. Przyniosłem płyty czterech najważniejszych dla mnie czarnoskórych artystów. Oczywiście nie wyczerpują oni niezwykle długiej listy wybitnych muzyków, od których dźwięków nie mogłem oderwać uszu, ale zdecydowanie owa czwórka zdominowała mój sposób wyrażania się przy pomocy instrumentów, czy moją chęć w ogóle wyrażania się przy pomocy instrumentu. I przede wszystkim są to artyści improwizujący, ponieważ o tym wspominałem wielokrotnie, że improwizacja jest dla mnie najpiękniejszą cechą sztuk wszelakich, ponieważ pozwala ona zjednać się z publicznością w pewnym miejscu, w pewnym czasie i w pewnej przestrzeni, i to się nigdy już później nie powtórzy. I jeśli koncerty są wybitne, a w przypadku artystów, o których będę mówił, były to koncerty zawsze wybitne, no to te chwile były zupełnie magiczne i niewiele się o tych chwilach dowiemy, bo nawet nagrania koncertowe nie przekażą tej całej magii związanej z siłą, z emocją, z czymś takim, co fruwa w powietrzu, co emanuje ze sceny, co przepływa między muzykiem a widzem. No i jednego z tych artystów mi podkradłeś od razu na dzień dobry. Tak, bo ja zapowiadałem już też w zeszłym tygodniu, opowiadałem o tym, co ja przyniosłem. Opowiedziałem o tym, że będę przynosił jazzmenów przeróżnych, ale nie tylko tych wybitnych, chociaż to był oczywiście Coltrane, Equinox z płyty Coltrane Sound, tam w tym doskonałym składzie, bo tam jest McCoy Tyner, oczywiście na pianie, Elvis Jones, Steve Davis, ale także muzyków no może nie, moim zdaniem pierwszoligowych, ale może nie aż tak charakterystycznych. No, charakterystycznych tak, moim zdaniem, ale nie tak znanych, tak genialnych i uznanych. No, tak genialnych, no to nie wiesz. Aha. Wydaje mi się, że to jest właśnie różnie z tymi geniuszami, bo niektórzy takiej popularności jak Coltrane rzeczywiście nie mają, ale kilka płyt mają przełomowych. Których się niestety nie przypomina. No nieważne, w każdym razie ja mam też jazz, więc będę ci towarzyszył, jeżeli chodzi o muzykę improwizowaną. Ja, ale też inspirującą, ale jak najbardziej. John Coltrane to był na saksofonie oczywiście tenorowym, ale bardzo ważny skład, bo ten utwór, który jakoś sobie tak ulubiłem, jeżeli chodzi o tą wczesną twórczość Coltrane'a, No wydaje mi się, że ta sekcja rytmiczna na płytach Coltrane'a też pełni rolę absolutnie bardzo ważną. Nie tylko ten saksofon. No tak, tylko że jeszcze był Garrison, kontrabasista taki, który nagrał równie ważne płyty z Elvinem na bębnach, z Coltrane'em. Ja może dodam do tego, co powiedziałeś, że Coltrane, ponieważ ja przyniosłem nie tylko jazzowych muzyków, bo tak mnie zarekomendowałeś, że też jazz, a jazzu będzie... Nie, też, że improwizowaną muzykę, rozumiem. Więc tutaj się jakoś złapiemy. Ja wiem, dobrze, że tutaj widzę, masz różne płyty. To nie podgląd. Nie podglądaj. Nie zdradzę. Dobrze. W każdym bądź razie, wracając do owego Coltrane'a, wydaje mi się, że to muzyk z tych, których tu przyniosłem państwu najbardziej bezkompromisowy, ponieważ mało dość przejmował się wizerunkiem, mało dość przejmował się nowinkami technicznymi. Jego popularność była, ale może nie tak aż wielka i powalająca jak popularność pozostałych artystów, których reprezentuje. A jego bezkompromisowość, myślę, też miała wpływ na dość wczesną śmierć. Jego bezkompromisowość też polegała na uporczywym ćwiczeniu bardzo trudnych gam i przedęć takich słynnych, z których zasłynął. Jego upór w szukaniu formy, w szukaniu własnych środków wyrazu był do bólu konsekwentny i nie wszyscy za tym podążali. Na przykład nie do końca mógł tej drogi Coltrane'a zrozumieć następny bohater, którego teraz zaprezentuję, Miles Davis, z czego się zwierza zresztą w swojej biografii, średniej moim zdaniem, bo nieprzyjemnie jest czytać o swoim bohaterze historyjki, mało dość zajmujące, mówiąc delikatnie, ale w każdym razie rzeczywiście ta droga, na którą się udał Coltrane, to była zupełnie inna podróż niż ta, na którą się decydował Miles. I Miles miewał różne okresy, wszystkie oczywiście świetne, wszystkie bardzo takie głośno komentowane, począwszy od zachwytów, kończąc też na komentarzach niechętnych, związanych z tym, że on w ogóle technicznie jest słaby, albo że odszedł od jazzu. I sporo w jego poczynaniach było takich rzeczy pozamuzycznych, troszkę podpatrzonych w świecie popu, czego ja oczywiście nie mam mu za złe. Co więcej, Miles, którego koncerty widziałem parę, nauczył mnie poza taką głębokością wniknięcia w materię muzyczną, nauczył mnie fantastycznego panowania nad dramaturgią. Zawsze sobie, kiedy widziałem jego koncerty, myślałem, że to fantastyczne szczęście, że się nie udało zagrać nigdy z Majsem, ponieważ on był niezwykle brutalny w przerywaniu solówek swoich współpracowników zespołu, ponieważ cały koncert był podporządkowany, każdy z tych, który widziałem, jednej konstrukcji, jednej opowieści. I myślę, że to niezwykle mądre, ponieważ muzyka jazzowa jest muzyką dosyć wyrafinowaną, wymaga dosyć wyrobionych słuchaczy, a muzyka, myślę, powinna być takim komunikatem, który powinien budzić emocje nie tylko u muzykantów, ale powinna rzeczywiście poruszać. Nie może być przegadana, tak jak prowadzący tę audycję. W związku z tym zagra teraz dla państwa Miles Davis ze swoim równie wybitnym zespołem, ponieważ grają Wayne Shorter i Herbie Hancock i Ron Carter i Tony Williams, nagranie z 1968 roku. No to płyta poprzedzająca słynne Silent Way, pierwsza zdaje się płyta z użyciem piana elektrycznego przez Hancocka. No i płyta, która rzeczywiście zapoczątkowała nowy etap w twórczości Milesa, a jednocześnie nie zrywając jeszcze tak do końca tego wszystkiego, co się działo na poprzednich płytach Miles i tak dalej, i tak dalej. To fantastyczna płyta. Jedna z moich ulubionych, ponieważ Milesa, ponieważ jeszcze nie ma tego całego plastiku, który się pojawił u niego, zwłaszcza po Beaches Brew, tych późniejszych płytach elektrycznych, zwłaszcza z przełomu lat 70., 80., czy później nawet, a jest ta cała finezja grania akustycznego, ale z drugiej strony już jest ten takie inne życie, ma ten inny puls nieco ta muzyka niż na płytach poprzednich. To ja przeskakuję na koniec, a nie, to który był rok? 68 chyba, no Fenwick właśnie. Mangero. Tak, ja w stosunku do Coltrane'a, którego prezentowałem, przeskakuję, ale blisko daty Hills of Kilimanjaro, bo 69 rok. No i pan Yusuf Latif, który już pojawiał się w audycji, pan, który nie wiem, czy jako pierwszy, nie, bo to Eric Dolphy wcześniej i sam Coltrane, ale jeżeli chodzi o wprowadzenie różnych gatunków do muzyki improwizowanej, do muzyki jazzowej, bo tam na płytach tego tak naprawdę multiinstrumentalisty, bo nie tylko saksofony, ale i flety i instrumenty tradycyjne afrykańskie. Jeżeli chodzi o wprowadzenie różnych gatunków, to właśnie na płytach Latifa słyszałem i muzykę soulową, i muzykę właśnie korzenną afrykańską i funkującą nawet pod koniec lat 60. To nie jest tak, że to jest moja ulubiona jakby płyta od Latifa, zresztą nie znam wszystkich. Ty kiedyś opowiadałeś o jednej płycie, której szukałem dosyć długo i nie udało mi się jej odnaleźć. Znam kilka płyt z lat 70., bo to płyty bardzo często wycinane. Tam pojawia się już sekcja elektryczna, pojawia się klangowany bas, coś w kierunku fusion, ale też dużo muzyki afrykańskiej, więc taki fusion, które jeszcze przynajmniej ja mogę strawić. Yusuf Latif z płyty Diverse, to jest króciutka płyta z nagrana w 69 roku, ukazała się w 70. w utworze A Bones, napisanym przez Roya Brooksa, który tutaj gra na bębnach. Thank you. Yusuf Latif, to chyba jedyny flet poprzeczny, który tak, który jestem w stanie wysłuchać od początku do końca. No mówię, że Rolanda Kerka też. No tak, tak, ale on tam zmienia też na te saksofony i no i chodzi tak, ładnie tak, ubrany. Ale no, Yusuf Latif bardzo, bardzo. Ebons, utwór z płyty The Diverse. 69 rok. No i ja tu z kolei państwa pewnie nie zaskoczę, bo o tym artyście mówiłem sporo, chociaż podobnie jak to pan Fisz mówił wcześniej, nie był to artysta, który byłby przez większość słuchaczy muzyki postawiony na piedestale tuż obok Milesa czy Johna, ale tak jak już państwu opowiadałem, to jest mój bardzo być może specyficzny i bardzo osobisty wybór. I artysta, o którym teraz powiem i którego państwu już przedstawiałem w poprzednim czarnym wydaniu Magla Wagli, to Danny Hathaway. A jego twórczość o tyle była dla mnie niezwykle porywająca, pobudzająca i inspirująca, że właśnie łączyła, zwłaszcza w wersjach koncertowych, łączyła po prostu piosenki z fantastycznym zespołowym improwizowaniem. Znaczy nieprawdopodobnie grająca sekcja, to wszystko, tak jak już opowiadałem, niewiele miało wspólnego ze współczesnym R&B. To była naprawdę żywa, niezwykle dynamiczna, ale grana z zachowaniem wszelkich proporcji dynamicznych. To znaczy było i cicho, i głośno, i wolno, i szybko, i z fantastycznym przestrzeganiem dramaturgii. No i taka muzyka, której się chętnie słuchało i którą chętnie chciałoby się zagrać, bo pozornie nie była trudna, aczkolwiek tempa na przykład albo sposób grania sekcji był absolutnie wzorcowy. Tudzież sam Hathaway jako pianista, już nie mówię jego wokalistyce, ale pianista nieprawdopodobnie dynamiczny, grający niewiele, ale z taką dynamiką troszkę Thelonisa Monka przeniesiono w nieco inny świat dźwięków, takich bardziej poukładanych. No i to było fantastyczne przeżycie, spotykanie się z jego płytami. Zresztą teraz po latach budzi równie dużo emocji u mnie, więc bardzo proszę posłuchać sobie pieśni pod tytułem, niech ja zerknę tutaj, Little Ghetto Boy. Myśmy sobie wybrali a zobaczymy. Nie będę zdradzał tytułu, zaraz się okaże. Little ghetto boy playing in the ghetto street. What you gonna do when you grow up and have to face responsibility? Will you spend your days and nights in a pool? Will you sell cans of madness to the neighborhood? Little ghetto boy, You already know how rough life can be. Won't you sing? So much pain and misery. Little ghetto boy, your daddy is blown away. Pain. Well, there's a cruel place and it ain't gonna change. You're so young, you've got so far to go. But I don't think you'll reach your goal, young man. No i czyż nie pięknie. Pewnie się grywa jeszcze gdzieś tak w klubach. U nas raczej nie za często, aczkolwiek bywali artyści nawet w zeszłym roku na jednym z konkursów, w którym brałem udział związanych z samochodem. Byli bardzo młodzi artyści, którzy próbowali w nieco zbliżony sposób poruszać się po scenie. Po scenie dźwiękowej, no ale potem się jakoś coś im popsuło, a szkoda. To myślę, że w ogóle Hathaway jest godny polecenia każdemu, kto się i piosenką interesuje, i muzyką improwizowaną, bo to fantastyczne połączenie tych dwóch rzeczy. A teraz pani Agnieszka Obrzańska. Teren. Kultura. Halo Wrocław i wszyscy ci, którzy mają ochotę poszukać sztuki w przestrzeni miejskiej. Już pod koniec maja we Wrocławiu startuje kolejna edycja Biennale Sztuki Współczesnej Out of Something. A wszystko zaczęło się 4 lata temu. Pierwsze biennale nosiło tytuł Artyści Zewnętrzni. Było taką głośną prezentacją w ogóle sztuki z obszaru ulicy w przestrzeni galeryjnej. Od tego czasu biennale przechodziło transformację, coraz bardziej konsekwentnie odchodząc od samego muralu jako takiej formy wypowiedzi i koncentrując się na różnych innych, trudno klasyfikowalnych sprawach, które dzieją się w przestrzeni publicznej, w przestrzeni miejskiej. Mówi Anna Mituś. Od aktywizmu przez taką miejską partyzantkę do działań stricte artystycznych i staramy się pokazywać różne dziwactwa, różne szalone przedsięwzięcia, które trudno na co dzień napotkać w galerii. Próbujemy to jakoś kontekstualizować, mówić o tym, organizować spotkania z artystami i tak oswajać troszeczkę publiczność z tego rodzaju zjawiskami. I zajrzyjmy w program Out of Something. Po pierwsze... To oczywiście otwarcie. Otwarcie jest takim też zaproszeniem i pokazaniem tego, co będzie się działo. Otwarcie biennale zacznie się w galerii poprzez wernisaż wystawy Velodream, przygotowany przez francuską kuratorkę Blandine Rosel. Mówi Beata Bartycka. Chociaż otwarcie zacznie się gdzieś w mieście, taką paradą rowerową, przez które przyjedzie przez całe miasto na świetnej instalacji Gavina Turka, bardzo nietypowego roweru. Poprzez tą paradę mamy nadzieję, że ludzie też niekoniecznie zaznajomieni z ideą zainteresują się i dotrą do galerii, aby tam zobaczyć wystawę, która mam nadzieję po prostu eksploduje w ich głowach. Rower i dynamo i światło to będą na pewno bardzo ważne wątki na tej wystawie. One mogą podlegać niesamowitym transformacjom i są symbolem tego, czego w ogóle symbolem jest rower, czyli samowystarczalności, politycznej niezależności, ruchu w mieście, takiego zupełnie dzikiego dostępu do wszystkich miejsc, ruchu pod prąd, ale też bardzo dużej niezależności, a z drugiej strony możliwości gromadzenia się w różnych miejscach. Więc to, co symbolizuje rower, jest teraz też bardzo ważne w procesie transformacji współczesnych miast i tego życzę nie tylko Wrocławiowi, żeby ten rower coraz bardziej się tam pojawiał, ale też innym miastom. Dlatego będziemy organizować nie tylko takie spotkania z aktywistami rowerowymi, ale też na przykład warsztaty serwisowe. Będziemy organizować różne przedsięwzięcia w różnych punktach miasta po to, żeby jak największa ilość odbiorców mogła się zetknąć z tym przekazem. Czyli rower jako punkt wyjścia i hasło, które artyści i aktywiści rozciągną na mnóstwo tematów. W programie pojawia się tak dużo elementów, że najlepiej już zajrzeć na stronę BWA Wrocław. A wśród ciekawych wydarzeń warto odnotować powstanie miasto projektu, idei i nowej stałej przestrzeni, w której będziemy na różne sposoby krążyć wokół tematyki działań w przestrzeni publicznej. Planujemy różnego rodzaju pikniki i przede wszystkim zapraszam na piknik na Velodromie, świetnym miejscu we Wrocławiu, trochę niezauważonym przez większość ludności w mieście z racji tego, że ono ma taki specyficzny sportowy charakter, więc będzie można tam zaznać trochę innych emocji rowerowych. Oprócz tego odbędą się działania w ogrodzie Galerii Awangarda BWA Wrocław. Trochę muzyczne, trochę też związane z takimi właśnie kwestiami związanymi z serwisem rowerowym, z jakimiś takimi bardziej technicznymi rzeczami. I myślę, że jedna z takich naprawdę rzeczy, która zostanie w mieście, nie tylko w formie jakichś wspomnień, to będą nowe stojaki rowerowe, pewne piktogramy, które usprawnią komunikację i które w ciekawy sposób, ale też mądry pokażą, że rower i miasto to jest coś, co jest nierozłączne i najpiękniejsze na świecie. Out of Something, czyli Międzynarodowe Biennale Sztuki Zewnętrznej od 30 maja we Wrocławiu. A ja zapraszam na stronę galerii www.bwa.wroc.pl i na terenowy profil www.facebook.com/terenkultura. Bliska ci postawa rower i miasto, prawda? Tak. A ja też jechałem. Na rowerze, będę wracał na rowerze. Tydzień temu, wyobraź sobie, że jechałem na rowerze. No trudno po, sobie. Po zagranicznym mieście. Mam zdjęcie, pokażę ci kiedyś w sekretności. Wracam do postaci tych no, drugoplanowych, jeżeli chodzi o popularność przynajmniej. Lonnie Liston Smith, pan, który zaraził wielu jazzmenów muzyką funk tak naprawdę, bo wcześniej występował na płytach Rolanda Kirka, Leona Thomasa, Sandersa, czyli wszystkich tych panów przenosiliśmy tu kiedyś za fraki, żeby grali dla państwa. No i też odpowiedzialny jest, mówi się, że jest odpowiedzialny za to zainteresowanie Milesa Davisa muzyką funk na płytach właśnie On The Corner, właśnie, bo widzę, że tam masz płytkę. Szykujesz, i płyty Big Fun, to on właśnie tam na tych wszystkich mugach No to pięknie się to nam połączy. Pianie grywa. Lonnie Liston Smith, troszkę późniejszy okres, bo lata 70. Utwór Says i projekt, który nazywa się Cosmic Echoes. We'll be right back.